program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 14 kwietnia, Marcin Łukawski. Dzień dobry, jest 6, serwis Anna Zalewna-Sewera i Benjamin Filip. Ostre słowa na forum ONZ ze strony Ukrainy i Rosji, ale porozumienia w sprawie kryzysu na linii Kijów-Moskwa nie ma. NIK zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników, a chodzi o niegospodarność przy budowie Stadionu Śląskiego. Niedziela Palmowa rozpoczęła Wielki Tydzień w Kościele Katolickim. Ulicami Jerozolimy w procesji przeszły tysiące wiernych. W sprawie Ukrainy na pilnym posiedzeniu w Nowym Jorku obradowała Rada Bezpieczeństwa ONZ. Efektów nie ma. Ambasador Rosji w ONZ-cie Witalij Czurgin skrytykował decyzję rządu Ukrainy zastosowania wojska do stłumienia przybierających na sile prorosyjskich wystąpień i wezwał Kijów do rezygnacji z tego zamiaru. Siepacze z Majdanu muszą zaprzestać atakowania własnego narodu, powiedział rosyjski dyplomata i wezwał Zachód, a zwłaszcza USA, do wywarcia presji na władze w Kijowie. Ambasador Ukrainy przy ONZ-cie obarczył Moskwę odpowiedzialnością za powstały kryzys i podkreślił, że został on sztucznie wywołany przez stronę rosyjską. Na Ukrainie trwa operacja antyterrorystyczna. Pełniący obowiązki prezydenta kraju Oleksandr Turczynow w telewizyjnym wystąpieniu wezwał wszystkich uzbrojonych uczestników prorosyjskich demonstracji do oddania broni. Kto składa zbroję? Ten, kto zda broń i opuści zajmowane budynki administracji państwowej do poniedziałkowego ranka na mocy podpisanego przeze mnie dekretu, otrzyma gwarancję, że nie zostanie ukarany za swoje czyny. Szef Służby Bezpieczeństwa Ukrainy zapowiedział, że jeśli broń nie zostanie złożona, separatyści będą likwidowani. Ultimatum obowiązuje do 8 czasu polskiego. Amnestia nie dotyczy tych, którzy ranili bądź zabili obywateli Ukrainy. Wczoraj podczas akcji przeciwko separatystom w Słowiańsku zginął ukraiński oficer. 9 osób zostało rannych. Wielka niegospodarność i zagrożenie katastrofą na Stadionie Śląskim. NIK zawiadamia prokuraturę o możliwości popełnienia przestępstwa przez urzędników, głównie związanych z PO, czytamy w Rzeczpospolitej. Gazeta pisze, że stadion modernizowany z myślą o Euro 2012 do dziś nie jest gotowy, choć wydano ponad 600 milionów złotych, czyli 2 razy więcej niż planowano. Województwo śląskie musi wydać na dokończenie inwestycji kolejnych 200 tysięcy złotych. Policjanci badają okoliczności tragicznego wypadku pod Chełmnem w Kujawsko-Pomorskiem. Wczoraj rano zginęło w nim 7 nastolatków. 2 przeżyło. Ranna w wypadku dziewczyna po badaniach i przesłuchaniu wróciła do domu. Była trzeźwa. Jej 16-letni rówieśnik nadal jest w szpitalu w Grudziądzu. Jego stan na razie nie pozwala na przesłuchanie. Tuż po wypadku badanie wykazało, że był w stanie po użyciu alkoholu. Tragedia wydarzyła się w nocy z soboty na niedzielę, gdy grupa przyjaciół po spotkaniu przy ognisku postanowiła wybrać się na przejażdżkę. Do auta przeznaczonego dla 5 osób wsiadło 9. Samochód na łuku wypadł z drogi i uderzył w drzewo. Na miejscu zginęły 3 dziewczyny i 4 chłopców. Mieli od 13 do 17 lat. Okoliczni mieszkańcy w TVP Info mówili, że są wstrząśnięci. Obudził mnie straszliwy huk. Ubrałam się, wzięłam latarkę i przybiegłam tutaj na miejsce. Zobaczyłam młodą dziewczynę i chłopaka, którzy biegają po szosie. Byli cali zakrwawieni. Błagali mnie o pomoc, żebym pomogła im kolegom. To jest wielka tragedia dla rodziny, bo tacy młodzi ludzie. To jest coś strasznego. To są dzieci rocznikowo równe z naszymi dziećmi. To jest straszne. Nie wyobrażam sobie bólu tych matek, które to przeżywają. Na razie policjanci nie podają, kto kierował autem. Zastrzegają, że dla wyjaśnienia przyczyn i okoliczności wypadku konieczne jest jeszcze przesłuchanie rannego chłopaka. Konwencja goniła konwencję. Za nami weekend pełen politycznych wydarzeń. W sobotę w Sopocie obradowali politycy PO, wczoraj w Warszawie SLD. Zabiegali o głosy wyborców w eurowyborach. Polska wygranych szans to hasło sojuszu w kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego. Szef SLD Leszek Miller przekonywał, że tylko wygrana lewicy gwarantuje Europę dobrobytu i tolerancji. Jeśli obecny prawicowy kurs zostanie utrzymany, to nasz wspaniały kontynent, Unia Europejska, będzie pogrążać się w kryzysie, niedostatku, nacjonalizmie i ksenofobii. Jeśli wygra lewica, to Europa obierze kurs na zmianę, do nowych miejsc pracy, dobrobytu i tolerancji. Wybory do Parlamentu Europejskiego 25 maja. Dla chrześcijan to najważniejszy czas w roku. Rozpoczyna się Wielki Tydzień, upamiętnia w kościele ukrzyżowanie i śmierć Chrystusa na krzyżu. Rozpoczęły go uroczystości Niedzieli Palmowej. W Jerozolimie uczestniczyły w nich tysiące osób. Wierni z całego świata wzięli udział w tradycyjnej procesji z palmami. Przyjechałem tutaj, by modlić się w Niedzielę Palmową, w którą Jezus wjechał do Jerozolimy, a wszyscy witali go oliwnymi gałązkami. To niesamowite być w miejscu, w którym jest tak wielu chrześcijan z całego świata. To pokazuje, że jesteśmy wszędzie na świecie i jesteśmy jednością podczas tych świąt. Izraelskie władze szacują, że w okresie poprzedzającym Wielkanoc do Jerozolimy może przyjechać znacznie więcej osób niż zazwyczaj. To dlatego, że katolickie święta zbiegają się w tym roku w czasie z żydowskim świętem Paschy. To był Serwis Trójki.

and the silicon chip inside her head gets switched to overload. Oh, and nobody's gonna go to school today. She's gonna make them stay at home. And daddy doesn't understand it. He always said she was good as gold. And he can see no reasons, cause there are no reasons why. Lisa, do you need to be sure? All day down. Ale przyznają Państwo, że dawno nie lubiło się poniedziałków. To dziś możemy troszkę po nie lubić, ale tylko troszkę, bo wszystko zapowiada się całkiem nieźle. Ranek pachnie, wiosna jest, wszystko pięknie. 11,5 minuty po 6. Dzień dobry. I just can't wait till the day when you knock on my door. Autopromocja. Klub Trójki. Jeden z najwybitniejszych współczesnych pisarzy amerykańskich wszedł w zimę swojego życia. Tak przynajmniej uważa i tak pisze w wydanym właśnie po polsku dzienniku zimowym. A co znajduje się w jego listach pisanych do noblisty, przyjaciela Johna Maxwella Kuciego? Hello, my name is Paul Auster and I'm going to be talking on Polish Radio 3. Zapraszam dziś po 21:00 do Klubu Trójki. Michał Nogaś. Autopromocja. Zapraszamy serdecznie i zapraszamy do telefonów 227 trójek. Potwierdzam prognozy pogody. Z północnego zachodu faktycznie arktyczne powietrze, zimno i pada deszcz. Miłego dnia. My także życzymy miłego dnia. Arktyczno-morskie jest nawet. Dawno takiego nie mieliśmy. 16 minut po 6:00, Krystian Hanke. To znaczy z Morza Arktycznego, tak? No tak. Takie, albo z nad. Albo wszyscy, coś, którzy mają okna na północny zachód, to dzisiaj rzeczywiście marzną. Pomyśl o nich ciepło. W którą stronę teraz? Tutaj jest południowy zachód. Czyli gdzieś indziej. No, gdzieś, tak. Ale lecz nie wiadomo gdzie. Święta i świętami pachnie, jak się tak otworzy paczkę z gazetami od rana, bo dziś sporo tygodników. No i wszystkie to już są wydania świąteczne. Zajrzymy do nich oczywiście przed 8:00 i dziś i jutro. A co w gazetach codziennych? Ukrainie zabierają wschód. To duży tytuł z Gazety Wyborczej. Z pierwszej strony polała się krew, doszło do masowych, skoordynowanych wystąpień separatystów. Kijów traci kontrolę nad regionem. No i to będzie temat pewnie dzisiejszego poranku. Poranka ultimatum mija o 8:00 rano. Dziennik Gazeta Prawna. Drogie debety pod lupą Sejmu. Ma być taniej. Posłowie chcą wymusić na szefach banków obniżenie oprocentowania. Rzecz bardzo ciekawa. Myślę, że Państwa zainteresuje i do tego tematu także zajrzymy. Rzeczpospolita. No i tutaj wraca temat Ukrainy. Putin wymusza rozbiór. Tak tytułuje ten dziennik sprawy wschodniej Ukrainy. Separatyści w kilku miastach wschodniej Ukrainy zaczęli walkę. Zginął jeden komandos z Kijowa. Jest też stosowna mapa, infografika, jak to wszystko wygląda. Polska The Times, no oprócz lektury na Wielki Tydzień, też Ukraina to temat czołówki tego dziennika. Ukraina znów w ogniu na wschodzie, znów giną ludzie. Unia Europejska ma wprowadzić zakaz sprzedaży broni do Rosji. Nasz dziennik Strzały w Słowiańsku, czyli ciąg dalszy, ten sam temat. Ukraiński żołnierz zginął podczas próby odbicia zajętego przez prorosyjskich separatystów posterunku milicji w Słowiańsku. Trybuna teraz. O czym mówią nam PO i PiS? Na konwencji PO premier Donald Tusk jako główny temat swojego wystąpienia wybrał bezpieczeństwo. O bezpieczeństwie państwa bez ustanku mówi w czasie kampanii także prezes PiS. Czy skupienie na temacie, który nie ma bezpośrednich odniesień do samych wyborów do Parlamentu Europejskiego, ma zaś wielki ciężar gatunkowy? Kto bowiem ośmieli się podważyć tezę, że bezpieczeństwo państwa jest ważne, nie jest wymówką wobec braku pomysłów, jak rozwiązać inne ważne dla Polaków problemy, także te dotyczące bezpieczeństwa socjalnego. Pisze w takim artykule, właściwie zapowiedzi artykułu, ale niemalże na całą stronę dziennik Trybuna. I jeszcze Gazeta Polska codziennie. Tylko kłamie o Smoleńsku za rządowe pieniądze. Kilkanaście tysięcy złotych od kancelarii Tuska dla niezależnego eksperta. To określenie wzięte w cudzysłów. O kim mowa, to też Państwu opowiem. No i oczywiście tabloidy, jak w takich sytuacjach, poświęcają najwięcej uwagi tragedii, która zdarzyła się pod Chełmnem. Ten tragiczny wypadek samochodowy, 7 osób. I to zajmuje czołówki tych gazet. Na koniec Puls Biznesu. Koniec cudów w PPL. Choć średnio 300 tysięcy złotych odprawy zapewnia związkowcom państwowej firmy Miękkie Lądowanie, planują strajk przeciw restrukturyzacji. Temat przedsiębiorstwo Porty Lotnicze, bo to o tę firmę, jak rozumiem, chodzi, to czołówka dzisiejszego Pulsu Biznesu. A to był Krystian Hanke, który przeglądał pierwsze strony gazet. Głębiej. Dalej, wyżej. Dalej, wyżej. Zagłębimy się 10 minut przed. I zawyżymy. W tej chwili 20 minut po 6:00 i już za 3,5 minuty przestępczość drobna. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym wypełnić cały świat. Kocham cię, a miłością swoją mógłbym nakarmić wszystkich was. Kocham cię, a miłością

ranek@polskieradio.pl, 71335 i 22 i 73. Czekamy na odpowiedzi. Wszystkie będą poprawne, ale wybierzemy jedną. Wszystkim się śniło? Aha, że śniła się im wszystkim Dolly Parton. Chciałem odpowiedzieć, że owce miały defekt genetyczny i wszystkim śnił się owiec. 2, 2 i 7 trójek, przypominam. Trójka, audycja poranna, jest 6.30. Skrót wiadomości, Beniamin Filip. Ukraina jest na progu wojny domowej. Z takim oświadczeniem wystąpił w Rostowie nad Donem w Rosji obalony prezydent Wiktor Janukowycz. Wezwał żołnierzy i milicjantów, by wypowiedzieli posłuszeństwo samozwańczym władzom w Kijowie. Wiktor Janukowycz przekonywał, że za kryzys na Ukrainie odpowiedzialni są nacjonaliści, samozwańcze władze i ich zagraniczni sponsorzy. Dziś przelana została krew. Od teraz nasz kraj znajduje się w nowej sytuacji. Ukraina jedną nogą stoi już na progu wojny domowej. Kijowska klika dała przestępczy rozkaz użycia siły i regularnej armii przeciwko ludności cywilnej w południowo-wschodniej Ukrainie. Przeciw mirnego nasilenia na jugowostokie Ukrainy. Obalony prezydent zapowiedział postawienie przed sądem władz w Kijowie, zauważając, że są one tak samo odpowiedzialne za kryzys jak Stany Zjednoczone, które działają poprzez kanały dyplomatyczne i służby specjalne. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Strzelanina na przedmieściach amerykańskiego Kansas City. 70-letni mężczyzna zabił 3 osoby, w tym 14-letniego chłopca. Do szpitala trafił inny nastolatek i jest w stanie krytycznym. Do tragedii doszło na parkingu lokalnego centrum społeczności żydowskiej. Sprawcę strzelaniny zatrzymano. Studenci Politechniki Rzeszowskiej konstruują wyścigowy bolid. Wezmą nim udział w prestiżowych zawodach akademickich drużyn z całego świata. Wykonaliśmy w tym momencie ramę, czyli taką bazę do stworzenia pojazdu. Do ramy będą montowane wszystkie pozostałe elementy typu silnik, zawieszenie, poszycie oraz pozostałe układy. Przy tak małych wymiarach pojazd jednoosobowy potrafiący osiągnąć około 120 na godzinę. To jest bardzo dużo. Sędziowie rozliczają nas nie tylko w konkurencjach dynamicznych, ale i statycznych, gdzie elementem jest przygotowanie biznesplanu i projektu w taki sposób, aby go po prostu później wystawić na rynek. A wyścigówka ma być gotowa za 2 miesiące. Dziś pochmurno i deszczowo, na południu burze, w górach deszcz ze śniegiem i śnieg, wiatr umiarkowany i dość silny, na południu porywisty. Temperatura od 8 stopni w Białymstoku i Suwałkach, 9 w Trójmieście i Elblągu, 10 w Szczecinie i Gorzowie, 11 stopni w Warszawie, Piotrkowie i Opolu, do 12 w Katowicach i Tarnowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz możesz doświadczyć innowacji bardziej niż kiedykolwiek. Nie trać czasu. Sprawdź porywającą ofertę Nissana. Teraz elektryzujący i dynamiczny Nissan Juke dostępny już od 51 900 zł. To nie wszystko. Do końca kwietnia wybrane modele Nissana w porywającej ofercie z kredytem 4x25. Nissan. Innovation that excites. HBO przedstawia... Joffrey, Cersei, Tyrion Lannister, Valar Morghulis. Wszyscy muszą umrzeć. Kultowy serial produkcji HBO powraca. Gra o Tron. Nowy sezon. W poniedziałki o 22 w HBO. Mamo, a ile to jest 300? Mało czy dużo? To zależy, synku. Czego 300? Bo tu jest napisane, że w TUI jest 300 zł rabatu na wakacje na Wyspach Kanaryjskich. 300 zł rabatu? To dużo. Ale tu jest napisane, że ten rabat jest dla pierwszych 300 rezerwacji. Tylko dla 300 rezerwacji? To mało. Dzwonię do taty, musimy szybko kupić te wakacje. Śpiesz się. Wakacje na Wyspach Kanaryjskich z rabatem 300 zł tylko dla pierwszych 300 rezerwacji. Szczegóły na TUI.pl i w TUI Centrum Podróży. TUI. Beztroskie wakacje. Dzień dobry. Dzień dobry. Czy pani... Tak? Czy pani może, no bo... Słucham. Ma pani może drobne do parkomatu? Co proszę? Przecież oddam. Nie odważyłbym się oszukiwać Urzędu Skarbowego, tak? Do Urzędu Skarbowego przyjdź, jeśli masz naprawdę ważny powód. PIT wyślij przez internet. Wejdź na www.edeklaracje.gov.pl. Proszę Państwa, zapraszamy. Otwieramy sezon na mini lotto. Wystarczy tylko złoty 25, żeby wygrać nawet 350 tysięcy złotych. A szansa na wygraną teraz aż 6 razy w tygodniu. Sezon na mini lotto. Czas zacząć. Graj w punktach lotto. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Co śniło się wszystkim uśpionym nowymi owcami? O to pytamy dziś o poranku. Wszystkim śniły się ciepłe, wełniane śpioszki. Wszystkim się śniło, że są baranami, że nie liczą w systemie zero-jedynkowym, tylko tradycyjnie. Z pozdrowieniami dla wszystkich IT. Dziękuję. Dziękujemy. Wszyscy IT pewnie zrozumieli. Tak, co pomyślałem, że jeśli chodzi o owieczki, liczenie i zasypianie, no to może śnił się kaszpirotki. Może, mogło tak być. Jeszcze jedna propozycja. Sen był takiej treści. Lista przebojów Trójki znów gra na Narodowym i owce będą biły rekord świata gry na suwakach. Ja to sobie nawet wyobraziłem. Propozycji za wszystkie bardzo dziękujemy. Ktoś napisał, że śniły się wszystkim pieniądze, o jakich im się wcześniej nawet nie śniło. 71335 to pan Marek. Bardzo dziękujemy, panie Marku. A ktoś inny napisał, że w związku z tym, że usypiały owce, więc wszystkim śnił się owczarek. Dokładnie Mariusz Owczarek. Się przekaże, koledze. Zapraszamy do Trójki. Małe osiedlowe sklepy, przytulne lokale, lokalne bary i kawiarnie to miejsca, które wielu z nas, darzy sentymentem. Mimo to przegrywają one z hipermarketami i centrami handlowymi. W dzisiejszych czasach, żeby utrzymać takie miejsca, trzeba mieć na nie pomysł. W przeciwnym razie taki mały sklep czy bar jest skazany na porażkę, przyznaje Andrzej Gantner, prezes Polskiej Fundacji Producentów Żywności. W najgorszej sytuacji w tej chwili są małe osiedlowe sklepy, te, które nie są jeszcze zrzeszone w żadne sieci, więc ich znikanie jest właściwie już w tej chwili masowe. Po pierwsze trzeba powalczyć z jednym mitem. Edyta Kochlewska, redaktor naczelna portalu dla handlu.pl. Że cena w sklepie osiedlowym jest dwukrotnie albo trzykrotnie wyższa. Nasze badania pokazują, że różnice cen to są 10-20%. Sklepów drobnopowierzchniowych w Polsce na dzisiaj jest 70-80 tysięcy. Grzegorz Łapaś, ekspert do spraw handlu. I ubywa ich w tempie kilka tysięcy rocznie. Zmiana wynika z potrzeb konsumentów. Oni decydują o tym, gdzie robią zakupy. Żeby sobie jakoś radzić, trzeba mieć towar w sklepie, przyjemną obsługę, uczciwą cenę. Pan Adam, właściciel osiedlowego sklepu spożywczego. Klient, jeżeli wie, że on przyjdzie do mnie do sklepu, on zawsze dostanie pieczywo, on zawsze dostanie masło, on zawsze dostanie wędlinę, będzie mógł sobie jakiegoś soku kupić, ja mu to będę zabezpieczał, to wtedy będzie dobrze. Gdyby będziemy tylko patrzyli na jakiś zysk, że coś się opłaca, z czego się nie opłaca, no to ten klient będzie też takim, można powiedzieć, biznesmenem. Po pierwsze jest takie bardziej osobiste podejście do klienta. Znam panią sprzedawczynię. Pan Maciej zakupy robi tylko w osiedlowym sklepie. Zawsze można porozmawiać, ona poleci jakiś produkt. Poza tym troszkę większy wybór regionalnych produktów. To sprawdza się nie tylko jeśli chodzi o małe sklepiki, ale też lokale gastronomiczne, czy to kawiarnie, czy bary. A sklepy takie, które nie oferują asortymentu spożywczego, księgarnie albo sklepy z guzikami, z tasiemkami. Czy one jeszcze mają rację bytu, czy to już jest coś, z czym będziemy musieli się powoli żegnać? Wszystkie sklepy, które oferują coś do naprawy, no rzeczywiście ich byt jest, można powiedzieć, prawie niemożliwy do zatrzymania i utrzymania. Natomiast z drugiej strony mówi się, nawiążę do branży spożywczej, na której się znam najlepiej, że w Polsce jest posucha, jeśli chodzi o sklepy rybne, ale z drugiej strony tych parek, które są na przykład w Warszawie, to działają tak, że wszyscy chcieliby się z nimi zamienić. Ludzie płacą tam rachunki po 100-200 zł, ponieważ oni sprzedają asortyment, który jest jakby no, na wagę złota. Tak, sprzedają te ryby bardzo drogie, bardzo dobre, ale na to są klienci. Małe sklepy mogły pójść trochę w kierunku też sklepów, które nie są tylko sklepami, ale również być może małymi kawiarniami, gdzie sprzedaje się i pieczywo, i dobrą kawę. Czyli faktycznie budować pewne unikalne możliwości, których nie mają ani dyskonty, ani sieci wielkopowierzchniowe. Jadam w niedalekiej pizzerii, gdzie miły Włoch przygotowuje pizzę, zawsze można z nim pogadać o piłce nożnej. Pijam kawę też zazwyczaj w małych kawiarniach. Kawiarnie we Francji są zawsze miejsce, żeby wszyscy spotkają się. Laurent, właściciel francuskiej kawiarni na warszawskich Bielanach. Najpierw przed pracy pić kawę, rozmawiać i potem wrócić na kawiarnię po pracy, mówić co było w pracy. Już działa tutaj taki sposób, że ludzie spotkają się, gadają. Ja zmieniłem trochę kulturę i już działa taki sposób, tak jak we Francji. Lokal nie działa od dawna, ale chyba znalazł sobie stałych klientów. Tak, już działa bardzo. Mam klienci, kto mogą bez zamówić. Ja od razu wiem, co oni chcą. Jest taka mała rodzina teraz, że codziennie spotkamy się. Jeden raz jest mąż, potem jest żona, dzieci i teraz jest takie małe francuskie miasto tutaj. Jak człowiek często chodzi w jedno miejsce, to rzeczywiście wymagania może wzrastają. Później jak przychodzi nowa obsługa, czasem może być zniecierpliwienie, jeśli nie kojarzą, co zazwyczaj zamawiam. To jest raczej mniejszość. Zresztą można co parę miesięcy zmieniać takie miejsca. Teraz jest naprawdę duży wybór, więc zawsze coś się znajdzie. O pomysł na to, jak utrzymać małe lokalne sklepy, bary czy kawiarnie, pytał Mariusz Krzemiński. My pytamy także o to, czy mają państwo taką potrzebę, aby pomóc takim właśnie miejscom i nawet płacąc więcej, jednak tam robić zakupy, czy tam pójść na kawę. Ciekawi jesteśmy. 2, 2 i 7 trójek, a resztę państwo bardzo dobrze znają. Jeśli chodzi o drobną przestępczość, no to kilka kolejnych propozycji po tym nagraniu. A to już Nosowska, Nerwy i Wiktoriańscy Lekarze. Zapraszamy. Aha, za 16 minut będzie 7. Ty współzamieszkujący znów w konkubentki oczach wpadł na dna, ten dno najgłębsze. Oślenia dość nagłego błysk, umysł jej spowolniały, wprawił w ruch niszczycielski. Od kuchni, gdzie dochodził żur, szczędząc słów, bytowiska napy, poszła w świat konkubentka. Z piersią do mnie wypiętą, lekkim krokiem po szczęście. Szczęście, lecz nie w duet. wszyscy mieli ten sam sen i to była czarcia zapadka. Moim zdaniem wszystkim śnił się współczynnik przewodności cieplnej materiału, czyli lambda. Też tak myślałem, przyznam panu szczerze, tylko nie wiedziałem, że to się tak nazywa. Wszystkim śnił się redaktor Andrus w kombinezonie Adama Małysza, ale w stroju Małysza to inny redaktor wystąpił. Autopromocja. Euronet Plus i Trójka zapraszają na cykl Europejski Przegląd Dziesięciolatków. 10 lat temu Węgry, tak jak Polska, weszły do Unii Europejskiej. Dziś to jeden z najbardziej eurosceptycznych krajów wspólnoty. Prowadzą bliską współpracę energetyczną z Rosją, często krytykowane są przez Brukselę. Dlaczego tak jest i co myślą o tym zwykli Węgrzy? Jak zmieniło się ich życie po dekadzie członkostwa? Zapraszam na magazyn europejski z Budapesztu w środę po 12:00. Łukasz Walewski, do usłyszenia. Autopromocja. Do usłyszenia i zapraszamy. Za 13:07. Sitting on her golden throne, in her domestic tyranny, all roads lead back to her alone. The whole wide world is a great big drain, with a vortex as her heart. Her needs and wants and wishes and whims all take precedence on this chart. But what do I know? My card's the fool, the fool, the fool. That merry rootless man with air beneath my footstep, and providence as my plan, providence as my plan. Oh, it's such expensive innocence, never knowing any cost. She throws around her finery for us to fetch when it gets lost. Zanwega i wciąż nowe nagranie. Za 10 minut siódma, no za 10 z ogonkiem Krystian Hanke. Zaczniemy od dziennika Gazety Prawnej. Drogie debety pod lupą Sejmu. Polskie banki oprocentowują kredyty przy koncie na poziomie od 10 do 16%, czyli blisko maksymalnego dozwolonego pułapu. Do tego dochodzą opłaty i prowizje, dlatego rzeczywisty koszt kredytu jest wyższy, a debety są u nas jedne z najdroższych w Unii. Jednocześnie stopa WIBOR wynosi 2,7%, jest zbliżona do podstawowej stopy NBP. Bank powinien zarabiać na naszych debetach około 5%, nie więcej. Mimo to często bierze dwukrotnie, a nawet trzykrotnie więcej. To nieuczciwe. Tak mówi szef podkomisji do spraw instytucji finansowych Wiesław Jańczyk z Prawa i Sprawiedliwości. Podkomisja wezwała na dywanik prezesów banków na posiedzenie, które ma się odbyć 23 kwietnia. Zaproszeni zostali szefowie, no i tutaj dziennik wymienia naprawdę wiele nazw największych polskich banków albo banków działających w Polsce, bo zaraz ktoś powie, że to nie są polskie banki. Na spotkaniu będą także przedstawiciele Związków Banków Polskich, Związków Banków Spółdzielczych, no i możni świata finansjery bankowej w Polsce. Jeśli sejmowy apel apel do bankowców o obniżenie oprocentowania nie przyniesie skutku. Sprawą może się zająć Urząd Ochrony Konkurencji i Konkurentów. Zdaniem Janczyka urząd sprawdziłby, czy między bankami nie doszło do zmowy, która uderza w klientów. Na razie nie ma mowy o konkretnych pomysłach zmian ustawowych w tym zakresie. Inicjatywa sejmowej podkomisji to przykład politycznej interwencji i nacisku na biznes, pisze Dziennik. Także takie działanie jest często piętnowane jako niedopuszczalne. Jednak w tym i wielu innych przypadkach jest jak najbardziej pożądane. Czytamy w tekście: drogie debety pod lupą Sejmu, sprawa jest bardzo ciekawa. Ukraina dziś to temat numer jeden także w prasie. Oprócz tego, o czym Państwu już mówiłem pół godziny temu, Gazeta Polska codziennie pisze: rosyjski urzędnik państwowy Władimir Sztygajew oświadczył, że Rosja ma prawa do obwodów wschodnich Kazachstanu. MSZ Kazachstanu ostro protestuje. Wicepremier Federacji Rosyjskiej Dmitrij Rogozin zapowiedział ostatnio także rychłe zdobycie i kolonizację Księżyca przez Rosjan. I ten tekst gazeta tytułuje: ambicje Kremla sięgają Księżyca. Nasz dziennik pisze o tym, że sprawa kryzysu ukraińskiego nie przeszkodzi motocyklistom z rajdu katyńskiego, którzy rozpoczęli sezon modlitwą na Jasnej Górze. Zapewniają, że wydarzenia nie wpłyną na plany trasy do Katynia. To pierwsza strona także naszego dziennika. Co poza tym? Ciekawa rozmowa na stronie trzeciej Gazety Wyborczej. Tu jeszcze wrócę na chwilę. Chociaż nie, do Gazety Wyborczej jeszcze nie zaglądaliśmy w tym przeglądzie prasy, więc powiedzmy sobie, że to zajrzymy teraz. Coraz mniej ludzi myśli. Tak zaczyna się ten wywiad. Zamiast tego są dwa pakiety poglądów. Jeśli ktoś był za lustracją, powinien wierzyć, że w Smoleńsku był zamach. A jeśli jest za legalizacją marihuany, powinien uważać, że zamachu nie było. No, tak to widzi Krzysztof Środa, pisarz, historyk, filozof, z którym dziś jest rozmowa. No i tym tematem rozpocznijmy szybki przegląd konwencji i spraw politycznych kampanii do Europarlamentu. Posłowie, nie tylko politycy największych partii, albo spotykali się w ten weekend, albo podróżowali po kraju. Bartosz Marczuk w Rzeczpospolitej po konwencji PO pisze tak: przemówienie premiera na sobotniej konwencji było nijakie. Ważniejsze od tego, co w nim padło, jest to, czego nie powiedział, a dał do zrozumienia, że nie chce podejmować wyzwań. Zarządzanie, administrowanie, reagowanie na bieżące problemy, gaszenie pożarów. Taka jest strategia PO i premiera na nadchodzący czas. Wróciła w całej mocy strategia utrzymywania ciepłej wody w kranie, pisze Marczuk. Większości Polaków to jednak nie przeszkadza. Wolą na krótką metę święty spokój, niż martwić się, jaki los spotka nad Wisłą ich dzieci. Powinni sobie jednak zadać pytanie, czy bez wzięcia się za bar z rzeczywistością ktoś nad tą Wisłą w ogóle zostanie. Czytamy w Rzeczpospolitej w komentarzu Bartosza Marczuka. Miller zaatakował: tylko SLD wie, jak jest. To już Gazeta Wyborcza o konwencji SLD. Polacy umierają, bo nie mają na leki. Miliardy unijnych funduszy są marnowane. Tak widzi Polskę po rządach PiS i PO szef SLD Leszek Miller. Musimy bronić własnej tożsamości, naszych osiągnięć, inaczej staniemy się obywatelami drugiej kategorii. Ostatnie sondaże dają te sojuszowi około 8%. SLD chce teraz mocno akcentować w kampanii sprawy socjalne. Liczy też na efekt 1 maja, gdy będzie dobra okazja do podnoszenia postulatów pracowniczych. No tak, postulaty socjalne porzucone przez PO, co zauważają niektóre gazety, podejmuje SLD, a to, że PO zajęła się bardziej bezpieczeństwem kraju, nie jest nie w smak PiSowi. To też gazety dziś punktują. Tymczasem Jarosław Kaczyński teraz kokietuje rolników, to jest tytuł z Polska The Times. Ani rząd, ani PSL nie słuchają rolników, przez co na polskiej wsi dzieje się źle. Prezes PiS w sobotę stanął przed mieszkańcami wielkopolskiej wsi i punktował rząd Tuska. Zresztą relacja z tego wydarzenia jest w Super Ekspresie. Prezes na gospodarstwie oglądał świnie i zjadł obiad. Są zdjęcia, można to wszystko sobie zobaczyć, to w Super Ekspresie. Na sam koniec także z tego dziennika z okładki tytuł, który może dzisiaj zmrozić niejednego: ale świństwo, wódka drożeje na święta. No tak jest, no to co ja będę tutaj państwu ściemniał. Dziękujemy bardzo. To Krystian Hanke i Poranna Prasa. Co się śniło uśpionym przez nową rasę owiec? O, właśnie, jak się wszystko poskładało. Nowa rasa owiec w bardzo drobnej przestępczości dzisiaj wystąpiła. Wszyscy uśpieni przez owce mieli sny o potędze. 1-0 z Gibraltarem. A moim zdaniem wszystkim śniła się Helen, jak brawurowo prowadzi całą 3-godzinną audycję poranną. Aha, 2-2 i 7 trójek. Za 5 minut 7. Where'd you